zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po smartfon Samsung Galaxy J7 z wyświetlaczem HD Super AMOLED 5,5 cala za 999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Chmurzy się w Warszawie, może zatem dobry wieczór. Po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 26 dzień maja. Dziś piątek, dzień mamy. Serwis. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Rodzice zamordowanej 3-miesięcznej dziewczynki trafili do aresztu. Sąsiedzi rodziny z Opoczna mówią, że tragedia była kwestią czasu. To jest duże wyzwanie organizacyjne, tak o referendum konstytucyjnym i wyborach samorządowych tego samego dnia, mówi PKW. Nasilają się ataki na Koptów w Egipcie. Tylko dziś nieznani sprawcy zabili 26 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Sąd aresztował na 3 miesiące mężczyznę, który według prokuratury zabił swoją 3-miesięczną córkę. Miał też znęcać się fizycznie i psychicznie nad 8-letnim synem. Do tragedii doszło kilka dni temu w Opocznie w Łódzkiem. Niemowlę miało ciężkie obrażenia głowy i to była bezpośrednia przyczyna śmierci. Zarzuty usłyszała też 33-letnia matka dzieci. W chwili zatrzymania oboje byli pijani. Sąsiedzi wiedzieli, że w tej rodzinie źle się dzieje. Co więcej, rodzina była pod opieką pomocy społecznej. Miała założoną niebieską kartę. Sąd w przeszłości ograniczył im władzę rodzicielską, ale po pewnym czasie uznano, że zachowują się lepiej i dziecko może z nimi zamieszkać. Tą sprawą zajmuje się Monika Gosławska. Ojciec dziecka usłyszał dwa zarzuty: zabójstwa dziewczynki i znęcania się nad 8-letnim synem. Matka dziewczynki zarzut narażenia swoich dzieci na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do tragedii doszło we wtorek wieczorem w mieszkaniu, które nie należało do pary, ale według relacji sąsiadów rodzina często tam przebywała. Tutaj to przecież chodzili sobie urządzać bibki, no z tego co się wypowiadały tutaj sąsiadki. Ale wie pani, tutaj od lat się dzieje, od lat. Tu po prostu było zawsze powiedziano, że jak się tragedia nie stanie któregoś dnia, to będzie naprawdę sukces. Świadkiem tragicznych wydarzeń był 8-letni brat zmarłej dziewczynki. Lekarz badający go stwierdził obrażenia na jego głowie. Chłopiec potwierdził, że był bity pasem i pięścią. Wczoraj ujawnione zostały wstępne wyniki sekcji zwłok dziewczynki. Najprawdopodobniej do śmierci doszło na skutek licznych obrażeń głowy, m.in. złamania kości ciemieniowej czy ognisk wskazujących na stłuczenie mózgu. Monika Gosławska, Radio Łódź. Podejrzanemu mężczyźnie grozi dożywocie, kobiecie od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. I kolejne tematy w serwisie trójki. Referendum konstytucyjne i wybory samorządowe jednego dnia to duże wyzwanie organizacyjne, mówią przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący PKW, sędzia Wojciech Hermeliński, podkreśla, że komisja zapewni organizację referendum proponowanego przez prezydenta na przyszły rok. Jednak komisja podtrzymuje swe uwagi dotyczące terminu głosowania. Przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej podtrzymują swoje uwagi dotyczące terminu referendum. Wojciech Hermeliński mówił, że w świetle kodeksu prawa wyborczego nie można łączyć referendum z wyborami samorządowymi. Potrzebne będą osobne komisje, co wiąże się z koniecznością zatrudnienia i to jednego dnia prawie 500 tysięcy osób. Tydzień temu Państwowa Komisja Wyborcza skierowała do prezydenta pismo w sprawie proponowanego przez niego referendum konstytucyjnego. Prezydent Andrzej Duda w orędziu radiowo-telewizyjnym poinformował, że wystąpi do Senatu o to, by głosowanie odbyło się 11 listopada 2018 roku w Święto Niepodległości. Święto stulecia odzyskania niepodległości to najlepszy moim zdaniem dzień na określenie niezbędnych kierunków zmian ustrojowych w naszym państwie. Komisja podkreśliła w liście, że równoczesna organizacja referendum i wyborów lokalnych wiązałaby się z komplikacjami merytorycznymi i organizacyjnymi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Minister w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówił dziś w Trójce, że przeprowadzenie proponowanego przez Andrzeja Dudę referendum konstytucyjnego jest przesądzone. Wczoraj rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówiła, że propozycję referendum trzeba przedyskutować i na ostateczną decyzję należy poczekać. Kolejny atak na Koptów, egipskich chrześcijan. Nieznani sprawcy zaatakowali grupę ludzi jadących do jednego z klasztorów w prowincji Al-Minya w środkowej części Egiptu. Zabili 26 osób, ranili kolejnych 26. Z relacji świadków wynika, że sprawcy byli ubrani w mundury wojskowe. Żadna grupa nie przyznała się na razie do ataku przeprowadzonego tuż przed rozpoczęciem Ramadanu. Ekspert w zakresie terroryzmu Krzysztof Liedal tłumaczy, że sytuacja Koptów w Egipcie zależy przede wszystkim od kwestii politycznych, a w tej chwili nic nie wskazuje na poprawę ich sytuacji. Islamskie państwo czy Al-Kaida i różnego rodzaju odłamy tej organizacji Egipt wykorzystują do tego, żeby głównie potęgować ten taki efekt psychologiczny konfliktu religijnego i tego typu zamachy, jakie miały miejsce ostatnio, służą przede wszystkim podgrzewaniu tej atmosfery.

samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Żegnamy reklamy. 10 minut po 18. Pan Dariusz przy telefonie. 7 trójek na początku 22. Ja czekam jak zwykle na Państwa listy. zd3@polskieradio.pl. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Tę godzinę rozpoczniemy od grupy Madness. From the moment I was born. From Battersea to Birmingham, memories forlorn. Just faint wafts of nostalgia, blowing gently on the breeze. I sit among the evergreen of all I have received. Estrellas y la luna, the rays are breaking through. Out come the twinkling stars. Well, I'm in and out the window, my mind a wandering star. So many clear-cut chances I put right over the bar. Easy in the kitchen, make your daily bread. Wormwood in your soul, a turnbull in your head. You've paid your friends, you're leaving this time, you know where. But the places you remember will always still be there. Twinkling stars shining down on you. Look, children singing raucous out in the street below. Squeezing the last drops of fading light before it's their time to go. Easy in the kitchen, make your daily bread. One word in your soul and time bomb in your head. You paint your things, you're leaving this time you know where. But the places you remember will always still be there. Twinkling stars shining down on you. Estrellas y la luna, the rays are breaking through. Out come the twinkling stars shining upon you. Grupa Madness. Prawie 14 minut po godzinie 18. Ciekawe, czy to początek majstrowania w ludzkim mózgu i jego ulepszania. Niektórzy twierdzą, że tak. Naukowcy z Australii przeprowadzili udany eksperyment. Mianowicie na krzemowym chipie, takim jakiego używa się w komputerach, umieścili specjalne nanorurki. Te z kolei pozwoliły na wyhodowanie komórek mózgowych. Andrzej Pająk z redakcji serwisu Crazy Nauka. To jest tak naprawdę przełom, bo pokazuje to, że no ludzkość być może niebawem będzie w stanie stworzyć protezę komórek nerwowych. Bo jeśli po udarze czy jakimś wypadku człowiek doznaje ubytku właśnie w strukturze mózgu, to dzięki temu wynalazkowi można sobie wyobrazić, że da się wyhodować pewien brakujący odcinek, który uzupełni ubytek, który powstał na skutek jakiegoś urazu. To, co zrobili naukowcy w Australii, to jest tak naprawdę wynalezienie nowego typu klocków, z których możemy budować tego typu typu implanty czy protezy. Jan Stradowski, z wykształcenia lekarz. Na co dzień dziennikarz naukowy miesięcznika Focus. Natomiast my nadal nie wiemy, jak te klocki połączyć. To jest podstawowy problem. Musimy wiedzieć, na czym polega prawidłowe działanie takiej części mózgu. I tu jest zła wiadomość dla wszystkich zwolenników neurousprawnień. My nadal tego nie wiemy. Nauka już zna eksperymenty, kiedy odpowiednio umieszczony implant w mózgu połączony z aparaturą i siecią neuronową, ale sztuczną, czyli taką sztuczną inteligencją, jest w stanie zinterpretować nasze myśli i na przykład pozwala ludziom po udarze komunikować się z otoczeniem. No, był taki eksperyment na Uniwersytecie Stanforda przeprowadzony, gdzie pacjentka nauczyła się za pomocą myśli przesuwać kursor na ekranie i układać w ten sposób słowa. Nawet komercyjne firmy, które powstawały, żeby tworzyć implanty mózgowe, bardzo szybko orientowały się, że to jeszcze nie jest coś, co dałoby się skomercjalizować, czyli to nie jest coś, czego dałoby się czerpać zyski na przykład w ciągu 5 lat. W tym momencie się mówi, że takie implanty, które na przykład mogłyby wspomagać pamięć albo zastępować uszkodzone części mózgu, albo dawać nam dodatkową, rozbudowaną pamięć elektroniczną, to jest kwestia 15 lat. Tymczasem autorzy fantastyki idą dalej oczywiście. Tomasz Kołodziejczak, autor książek o tematyce fantastyczno-naukowej. Ponieważ tego rodzaju protezowanie stwarza przed ludzkim umysłem nowe możliwości. Jeżeli ludzki umysł może stać się szybszy, jeżeli może pracować szybciej, jeżeli może wykorzystywać większą część swojej objętości, do dzisiaj do końca nie wiemy, jak to dokładnie działa. Jeśli za pomocą takich wszczepek może bezpośrednio kontaktować się czy to z urządzeniami, czy z umysłami innych ludzi, to oczywiście możemy sobie wyobrazić, że takie zmiany w zdecydowany sposób wpłyną i na kształt funkcjonowania naszej cywilizacji, społeczeństwa i na pewne pojęcie etyczne. Na przykład Facebook pracuje nad tym, byśmy mogli porozumiewać się za pomocą myśli, bez żadnych implantów. Ten sensor będzie jakoś umieszczony na przykład na naszej głowie i pozwoli nam wypowiadać nasze myśli. I ma się to dziać 5 razy szybciej, niż byśmy to zrobili na przykład pisząc na klawiaturze, czy nawet mówiąc. Istnieją powieści science fiction, przykładem może być tutaj powieść Accelerando, które pokazują człowieka i jego umysł jedynie jako element całego systemu zewnętrznych urządzeń. To zmienia w ogóle całkowicie obraz tego, czym może być człowiek, ludzka cywilizacja. Założenie jest takie, że możemy podłączyć się gdzieś do mózgu, bardzo ważne gdzieś, i wtedy ta transmisja będzie o wiele szybsza. Taka jak współczesna elektronika, jak współczesne sieci światłowodowe na przykład, tylko że w mózgu nie ma takiego gniazdka. Skrajnym przykładem tego będzie pomysł uwspólnienia ludzkiej jaźni. Każdy z nas jest niezależnym osobnikiem, ale w przyszłości, jeśli nasze mózgi będą w stanie się ze sobą kontaktować, być może stworzymy coś na kształt metajaźni, większego umysłu. Być może są tu różne zagrożenia, możemy zatracić swoje osobowości. Istnieją powieści, w których przyszły wszechświat pokazywany jest jako wszechświat, w którym konfliktują się rasy właśnie takich ujednoliconych umysłów. Także literatura fantastyczna tymi zagrożeniami, ale i różnymi możliwościami, które daje sztukowanie ludzkiego umysłu, zajmuje się już od bardzo dawna. Tak przy okazji, a okazja jest, jak sądzę, zapraszamy na 21. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbędzie się za tydzień w sobotę, 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp jest wolny, o czym przypomina Kuba Witkowski, a na miejscu podczas, proszę Państwa, tego pikniku spotkania m.in. z dziennikarzami Trójki, na przykład redaktor Niedźwiecki, który opowie, jak działa zderzacz hadronów. Program trzeci, 18 minut po 18. Siedem trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Dawno chyba nie przypominałem tego duetu. To Margaret i Matt Dusk. I see the crystal raindrops fall. I see the beauty of it all. That's when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We looked for love, no time for tears. Wasted water's all that is. It don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. Gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. just the two of us. Just the two of us. It's just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Margaret, Matt, Dusk, Blowick, Rezigiusz czy Vip Bros. Pewnie nie wszyscy z Państwa wiedzą, o kim mowa, ale dla młodych ludzi to prawdziwi celebryci. Gdzie ich znajdziemy? Oczywiście w internecie, a dokładnie na YouTube. Wpływ tak zwanych youtuberów na młodych ludzi jest ogromny. Oglądam youtuberów i uważam, że część z nich robi naprawdę dobre filmiki na różne tematy, które są potem pomocne mi w życiu i odpowiadają na wiele moich pytań, albo kiedy mam jakieś problemy z jakimiś pracami, które muszę zrobić, to jest takie grono youtuberów, które rzeczywiście tłumaczy, jak niektóre rzeczy zrobić i są naprawdę pomocni. Youtuberzy czy inni twórcy internetowi mają bardzo duży i wręcz powiedziałbym rosnący wpływ na zachowania, preferencje, opinie młodych ludzi. Doktor Jan Zając z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy to jeśli chodzi o trendy związane na przykład z spędzaniem czasu wolnego, ubieraniem się, podróżowaniem w określone miejsca, tym co generalnie jest modne, niemodne, ale także coraz częściej chodzi o ich poglądy na sprawy polityczne czy społeczne. Mają ciekawy światopogląd, nie ze wszystkim się zgadzam, ale są na pewno jakimś dobrym punktem odniesienia. To jest na przykład Casey Neistat, ale ja też oglądam głównie twórców, którzy na przykład odeszli z telewizji albo z tradycyjnych form przekazu, załóżmy rzeczy typu Discovery, jakieś takie rzeczy związane z techniką. Czy zdajecie sobie sprawę ze swojego wpływu na ludzi, którzy oglądają wasze kanały? Tak, oczywiście to jest bardzo duża odpowiedzialność. Często jest to wykorzystywane na chłodno. YouTuber Mikołaj Jaok, Janusz z Pyta.pl. Słyszałem o takich przypadkach, że dzieciak na przykład oszczędza w ciągu tygodnia pieniądze, które ma na drugie śniadanie, że specjalnie nie je, żeby potem sobie w weekend móc poglądać takiego gamera i te pieniądze mu wpłacić. Bo jak on wpłaci te pieniądze, no to wtedy się na tym ekranie, który wszyscy oglądają, pojawia kto to wpłacił i jest tam komentarz dla tego właśnie streamującego. Najmłodsze dziecko ma 6 lat, więc jest to dos controlados. Wszystko jest kontrolowane. Znaczy zawsze tam rzucam okiem, jakby coś przez pomyłkę zaszło, to jest od razu interwencja. Jeśli jakiś youtuber zamieszczałby treści, które są zgodne z moimi poglądami i nie są szkodliwe dla dziecka, to oczywiście mógłby uchodzić za autorytet właściwie. Bo generalnie, zwłaszcza w młodym wieku, ludzie zawsze byli podatni na autorytety i często tymi autorytetami stawały się gwiazdy, celebryci, artyści, muzycy, czasem dziennikarze. I do tego można porównywać obecną sytuację i popularność twórców internetowych. Jasne, że są tam treści, które są głupie, nieprofesjonalne, a czasem wręcz szkodliwe, czy mogące powodować i propagować różnego rodzaju złe zachowania. Ale szczerze powiedziawszy, to się niewiele naprawdę różni od gazet dostępnych w kioskach ciągle jeszcze, od materiałów dostępnych w niektórych rozgłośniach radiowych czy stacjach telewizyjnych. Oprócz tego, że może w internecie szybciej zdobyć popularność, przynajmniej taką chwilową. O youtuberów pytała Paulina Kozion. O trąbce w tym utworze wspominał Zbigniew Wodecki. Chuck Mangione, Don Potter. Without dreams of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. And without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take the crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said, not by bread

Chuck Mangione, Don Potter. W trójce po 18.30 czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik, bardzo proszę. Polsce zależy na ściślejszej integracji z sąsiadami z południa, krajami bałtyckimi, Chorwacją i Węgrami, mówił minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podczas forum Globsec poświęconego światowemu bezpieczeństwu. Forum odbywa się w Bratysławie. Nie chcemy żyć w takiej Europie, gdzie centrum znajduje się w trójkącie stolic Berlin, Paryż, Bruksela, a my jesteśmy na obrzeżach. Stąd też nasze inicjatywy regionalne nie są przeciwko Unii Europejskiej, są prowadzone w ramach Unii Europejskiej, aby podnieść poziom integracji tej części Europy, naszej części Europy, do poziomu zachodniego. Prezydent Andrzej Duda mówił w Bratysławie, że kraje regionu angażują się w obronę przeciwrakietową i cyberbezpieczeństwo. Podkreślał, że stabilności i bezpieczeństwa nie da się zbudować bez rozwoju gospodarczego. Wspólną deklarację w sprawie zwalczania terroryzmu podpisali uczestnicy szczytu G7 trwającego w Taorminie na Sycylii. Wyrazili w niej solidarność z Wielką Brytanią po niedawnym zamachu w Manchesterze. To pierwszy uzgodniony dokument dwudniowego szczytu szefów państw i rządów USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Kanady i Japonii. To mocne orędzie przyjaźni, bliskości i solidarności z Wielką Brytanią, mówił premier Włoch Paolo Gentiloni. Premier Theresa May powiedziała: dziękuję za wsparcie okazane Zjednoczonemu Królestwu w obliczu straszliwego ataku w Manchesterze. Do Titanica, który pędzi na spotkanie z Górą Lodową, porównał prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski organizację koncertu w Kielcach zamiast festiwalu w Opolu. Koncert polskiej piosenki zorganizuje wspólnie z Telewizją Polską samorząd Kielc, poinformował wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut. Impreza ma się odbyć 10 czerwca w amfiteatrze na Kadzielni. Prezydent Opola uważa, że tego typu impreza nie jest w stanie zastąpić trzydniowego spotkania z muzyką polską, która ma już ponad pół wieku tradycji. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 19. Pięknie będzie jutro, sporo słońca, bez opadów, na wschodzie wietrznie, w Augustowie, Kielcach 20 stopni, w Lublinie, Krakowie, Katowicach 21, w Gdańsku, Rzeszowie 22, w Warszawie, Poznaniu 23, w Koszalinie, Bydgoszczy, we Wrocławiu 24, w Zielonej Górze aż 26, a w Szczecinie 27. Następne dni, co cieszy, również pogodne, również ciepłe. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matijaża Zubanczycza, Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Gdańsk. Startujemy 27 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Gdańska Czesław Lang i Polskie Radio. Mówią, polska kuchnia jest najsmaczniejsza. My w Castoramie mówimy, polska kuchnia może też być najpiękniejsza. Wystarczy, że kuchenne fronty rozbłysną lakierem. Szuflady dzięki systemowi cichego domyku domkną się ciszej od szeptu. A zintegrowane uchwyty zachwycą nas ukrytym pięknem. W takiej to nowej modułowej kuchni będziemy mogli kochać się jak blat z blatem. Poznaj nowy katalog Castoramy pełen inspirujących pomysłów na kuchnię. Także na castorama.pl. Castorama. Razem damy radę. Żegnamy reklamy. What'll I do without you around when my words won't pound, my pennies won't pound, and door and my frisbee flies to the ground? Oh, what'll I do without you? What'll I say without you to talk to? No one to serve if I leave the ball to. You write the words but I miss the volume. What'll I say without you? Oh, I don't know why. Zdaje się, że wszystkie nasze myśli teraz kierujemy ku rosołowi rybnemu. Pan Bronisław, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, właśnie tak. O to chodzi, że ja osobiście też jestem wędkarzem i robię rosół rybny z wyfiletowanych ryb. Aha. Z tych ości, płetw i skóry. Jasne. To chyba, że to jest zupa z jazgarzy, to wtedy używam całej jazgarzy. Rozumiem. Znaczy bez głowy, bo głowę wyrzucam, bo ze względu na skrzela, w którym jest bardzo dużo krwi i to zabarwia zupa. Rozumiem. Nie. A poza tym jestem z Katowic i mam taki problem w Katowicach, bo dzwoniłem do Straży Miejskiej i tam po prostu jest taka sprawa, że rowerzyści mogą w Katowicach śmiało jeździć po chodnikach. To jest po prostu... Rozumiem, że dla pieszych jest to uciążliwe, tak więc apel przy okazji do rowerzystów w Katowicach. Dziękuję. Liza Hanningan, program trzeci, 22 minuty, pozostały nam do 19. Jeszcze kilka lat temu o Brazylii mówiło się w kontekście gospodarczego cudu. Teraz kraj znalazł się nad polityczną przepaścią, co odbija się również na portfelach obywateli. Jeszcze dobrze nie opadły emocje po usunięciu ze stanowiska prezydent kraju Dilma Rousseff, a już jej los może podzielić kolejny prezydent Michel Temer. A w ostatnich dniach w kraju doszło do gwałtownych protestów. Co dzieje się w Brazylii? Bo z oddali wygląda to bardzo źle. Wojsko na ulicach, spalone Ministerstwo Rolnictwa niedawno, masowe protesty. Generalnie rzecz biorąc. Janina Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis. Problem polega na tym, że prezydent jest zamieszany w wielką aferę korupcyjną, która wyszła na jaw. Zresztą nigdy nie cieszył się dużym poparciem. Na liście skorumpowanych polityków. Joanna Gocłowska-Bolek z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jest bardzo dużo znanych nazwisk. Właściwie to większość elit politycznych okazało się, że w jakiś sposób była korumpowana, czy są wobec nich już wysuwane zarzuty, czy takie zarzuty mogą być formułowane w przyszłości. Chcemy nowych wyborów. Chcemy, byśmy mogli się wypowiedzieć i wybrać nowego prezydenta bez ograniczeń. Mamy prawo wybrać nowy kierunek dla naszego kraju. Chcemy nowych wyborów i uczciwszego państwa, które jest równe dla wszystkich. Z każdej strony jest agresja, bo z jednej strony protestujący spalili Ministerstwo Rolnictwa i podpalają budynki, instytucje publiczne, niszczą, burzą, co spotkają na swojej drodze, a z drugiej strony spotykają silny kordon policji, która już zdarza się, że stosuje w ogóle amunicję ostrą. Przygląda się temu cały świat i myślę, że patrzy na to z wielkim niepokojem, dlatego że już zaangażowanie wojska do rozwiązywania problemów, które wynikły jednak z oskarżeń prezydenta o korupcję, to jest rzecz, która może skończyć się bardzo tragicznie. Mówi prezydent Brazylii Michel Temer. Nigdy nikogo nie przekupywałem, bym milczał na mój temat. Właśnie z tego powodu nie boję się żadnych zeznań czy przesłuchań. Nie potrzebuję immunitetu czy specjalnej publicznej pozycji, ponieważ nie mam nic do ukrycia. Nie zrezygnuję. Powtarzam, nie zrezygnuję. Poprzednia prezydent Dilma Rousseff została odwołana w sierpniu, też w ramach procesu impeachmentu, przy czym, co jest bardzo paradoksalne, jest jedną z bardzo nielicznych polityk, na której nie ciążą żadne zarzuty korupcyjne. Wiele osób podkreśla, że to raczej był zamach stanu w białych rękawiczkach, co jest moim zdaniem jeszcze ciekawe, ponieważ nie ma teraz wiceprezydenta w Brazylii, jeżeli Michel Temer zostanie odwołany. To Brazylia nie tylko będzie na niechlubnym pierwszym miejscu kraj, którym dokonano dwóch impeachmentów w ciągu jednego roku, ale też nie wiadomo, kto będzie jego zastępcą, bo teoretycznie zgodnie z sukcesją powinien być to przewodniczący dotyczący Izby Deputowanych, a na nim także ciążą zarzuty. O sytuację w Brazylii pytał Marcin Pośpiech. Program trzeci, 19 minut do 19. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Trójka na trzecim biegu, za chwilę. Wojciech, halo, dzień dobry. Czekałem na telefon od najlepszego specjalisty od rosołów. I oto jest. Pan Wojciech, co dobrego? Dzień dobry, panie Kubo. Z tymi rosołami to może bez przesady, ale zupa rybna jak najbardziej. Ja miałem okazję uczestniczyć w przygotowaniach zup rybnych na Węgrzech i stąd jakby pochodzi moja wiedza, czy też nawet pewna umiejętność z tym związana. Otóż czasu niewiele nie mamy, ale może zdradzi pan podstawową tajemnicę. Po pierwsze, trzeba się nie bać głowy ryby. Trzeba ją umieć oczyścić. Oczywiście, tak jak poprzedni słuchacz zwrócił uwagę na skrzela, trzeba te skrzela usunąć, ale również trzeba usunąć oczy. W każdym supermarkecie, no prawie w każdym, a w takim jednym bardzo dużym, to na pewno można kupić po prostu głowy rybie za psie pieniądze. Trzeba je oczyścić, obgotować i mamy podstawę rosołu, którą naprawdę nie trzeba wiele przyprawiać, prócz papryki. To jest absolutnie alternatywa dla kostek. Też chciałem powiedzieć, że kostki węgierskie są do nabycia w Polsce. Internet, kostka rybna, halacle i mamy problem z głową. Nawet nie wiedziałem. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Kłaniam się. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, kłaniam się na jedynie słusznym trzecim biegu. Dziś między innymi o poważniejszym od poprzednika Nissanie X-Trail, o kłopotach z uruchomieniem motocykla po zimie, o wczorajszym garniturze, czyli jak jeździ się będąc wczorajszym i nasz test. Moto wiadomości. Coś się rusza w sprawie wodoru. Toyota, Air Liquid Japan i 9 innych japońskich przedsiębiorstw podpisało memorandum w sprawie wspólnej budowy kolejnych stacji tankowania wodoru. Do 2020 roku ma powstać 160 takich stacji. Niestety chodzi o Japonię. W Polsce przymierzają się do budowy pierwszej stacji. Prezes zarządu BMW AG Harald Krüger ogłosił nadejście nowego samochodu koncepcyjnego. Podczas konkursu di Eleganza BMW pokazało oficjalnie koncept samochód serii 8 Coupé, którego premiera jest planowana na 2018 rok. To będzie prawdziwie luksusowe, sportowe Coupé Plus, mówi prezes BMW i ja mu wierzę. Młodzi, niedoświadczeni kierowcy powinni się cieszyć. Ford kontynuuje akcję Skills for Life. To akcja skierowana do kierowców, którzy dopiero wyjeżdżają na drogi. Warto o tym mówić, warto się szkolić, a już bezpłatnie to podwójnie. Wypadki samochodowe są główną przyczyną zgonów wśród Europejczyków w wieku od 18 do 24 lat. W tym roku w Polsce odbędą się też szkolenia. Pierwsze od 2 do 4 czerwca w Warszawie, kolejne 10 i 11 we Wrocławiu. Nowością wprowadzoną w tym roku jest wczorajszy garnitur, czyli specjalne ubranie opracowane w celu demonstrowania zagrożeń związanych z jazdą na kacu. Ważący ponad 17 kg zestaw składa się ze specjalnej kamizelki, obciążników, nadgarstków i kostek, specjalnej czapki i okularów. Wszystkie te elementy symulują klasyczne objawy kaca: zmęczenie, zawroty głowy, osłabienie koncentracji. Mówią naukowcy, praktycy, którzy podeszli do zadania bardzo solidnie, zaczynając od doprowadzenia samych siebie do potężnego kaca. Przeprowadziliśmy dużo badań, szczególnie w zakresie medycyny. Ponadto stwierdziliśmy, że powinniśmy mieć własne obserwacje dotyczące kaca. Two beers. A bottle of very good Italian red wine. A few shots. Some bourbons. More beers and then... That's all I remember. Więcej nic nie pamiętam, no ale to była część badań. Okazało się, że nie ma jednego kaca. Jest wiele jego rodzajów. Skupiliśmy się na wybranych objawach, które są najbardziej powszechne, kiedy jesteś na kacu. Dużym problemem jest światłowstręt. Dodaliśmy soczewkę, która blokuje ciepłe światło i lampy wytwarzające zimne światło. To przyczyna powstawania zawrotów głowy. Dodaliśmy słuchawki, zwiększając natężenie otaczających nas dźwięków. Innym symptomem jest poczucie wyczerpania i ociężałość. Użyliśmy ciężarków, by odtworzyć to uczucie. Czapka z obciążeniem jest ciasno przymocowana do głowy. Another effect of being hungover is that you feel exhausted and really heavy. We used weights to recreate that feeling. Najtrudniejszą częścią była suchość w ustach. Próbowaliśmy wielu rzeczy. Proszek czekoladowy, gąbka w ustach, nawet farmaceutyki. Nic nie działało. Nie znaleźliśmy sposobu, który byłby dobry na odtworzenie tego. Jednym z największych problemów z kacem jest to, że budzisz się i myślisz, że poprzednia noc jest już za tobą i że możesz jeździć. Ale to nieprawda. Nawet bez alkoholu we krwi jest bardzo niebezpiecznie. Istnieje duża liczba badań naukowych, które pokazują, że zdolność do kierowania samochodem zmniejsza się prawie tak samo, jakbyś miał alkohol we krwi. Więc zastanówmy się dwa razy, zanim następnego dnia wsiądziemy do samochodu. Coraz częściej na naszych drogach zauważyć można nowego Nissana X-Trail. W zeszłym roku sprzedano w Polsce 60% więcej aut niż rok wcześniej. Pewnie dlatego tak się dzieje, że od jakiegoś czasu X-Trail ma nowy silnik połączony z nową skrzynią biegów. Mowa o 177-konnym silniku, który jest znacznie mocniejszy od poprzednika. O całe 47 koni. Mówi Dorota Pajączkowska z Nissana. Dotychczasowa gama silników w Nissanie X-Trail bardzo dobrze sobie radziła na rynku, ale byli też tacy klienci, którzy oczekiwali jednak większej, mocniejszej jednostki napędowej, bo im ta moc czy te osiągi nie wystarczały. Po raz pierwszy w Nissanie X-Trail możemy zamówić kombinację napędu na cztery koła z automatyczną bezstopniową skrzynią X-Tronic. To jest coś, czego zdecydowanie w naszej gamie brakowało najbardziej, czyli z jednej strony wyższa dynamika, lepsze osiągi, ale z drugiej strony też komfort podróżowania bez konieczności zmieniania biegów. To jest zresztą wersja, która cieszy się największą popularnością. Bezstopniowa skrzynia biegów. Nie wszyscy to lubią. Bezstopniowa skrzynia X-Tronic w X-Trailu charakteryzuje się bardzo płynną zmianą tych wirtualnych biegów, czyli nie mamy poczucia szarpania. Sprawia to wrażenie, jakbyśmy podróżowali z nowoczesnym, klasycznym automatem. Co ważne, została tam również zastosowana technologia, która umożliwia hamowanie silnikiem, na przykład przy hamowaniu przed zakrętami. Możemy jeździć dużo bardziej dynamicznie, ale też z poczuciem większego bezpieczeństwa. Mocniejszy silnik to nie tylko lepsze osiągi, ale i lepsza dzielność w terenie i na drodze. To jest niebagatelna wartość, ponieważ X-Trail silnikiem dwulitrowym może uciągnąć aż dwutonową przyczepę. Faktycznie jest to parametr niespotykany w każdym samochodzie z tego segmentu. Możemy samochód wykorzystywać bardzo rekreacyjnie, na przykład pociągnąć nim przyczepę kempingową, łódkę czy duży skuter bez obawy, że będzie ten ładunek za ciężki. Czyli dobre, nowatorskie systemy i to, co było dobre do tej pory. Tak, i to, co w Nissanie jest bardzo ważne, zestaw różnych innowacyjnych technologii od systemu multimedialnego Nissan Connect, oczywiście z nawigacją, poprzez liczne systemy bezpieczeństwa i systemy ułatwiające jazdę, które umożliwiają nam po prostu szybsze poruszanie się, szczególnie po krętych drogach. Samochód bardzo precyzyjnie się steruje, a nawet nie wiemy o tym, nie czujemy, że któreś koło jest przyhamowywane, żeby na przykład zniwelować podsterowność, więc to wszystko jest tak zrobione, żebyśmy mieli poczucie pełnego panowania nad samochodem i pełnego komfortu przy zachowaniu bezpieczeństwa. Wybierać można pomiędzy wersją 5- lub 7-osobową. końcu świeci słońce, jest cieplej. Motocykliści na start. Teoretycznie dbaliśmy o akumulator naszego motocykla w zimie, odpalaliśmy od czasu do czasu, a kiedy chcemy wyjechać z garażu, bo w końcu jest ciepło i przyjemnie, to co trzeba było zrobić, czego nie zrobiliśmy i co zrobić w takiej sytuacji, w której motocykl nie rusza? Mówi Filip Uma. Najbardziej prawdopodobną sytuacją jest brak ładowania akumulatora w zimie, brak odpalania. Oczywiście wiemy o tym, że odpalanie motocykla na chwilę wcale mu dobrze nie służy. Natomiast generalnie akumulatory w motocyklach powinny być podłączone pod specjalne ładowarki, które ładują niskim prądem, ładowarki, które posiadają swoje czujniki stopnia naładowania, że w momencie, kiedy akumulator jest naładowany w 100%, ta ładowarka się wyłącza. To jest najlepszy sposób utrzymania akumulatora w dobrym stanie. Najlepszymi akumulatorami tak naprawdę są akumulatory tak zwanego pierwszego montażu, które potrafią, wiemy o tym, nawet 5-6 lat wytrzymywać. Jeżeli mamy taki akumulator i nawet go raz naładujemy i ten motocykl odpali, to jeszcze nie do końca jest gwarancja, że on będzie po prostu działał. Może być taka sytuacja, bo jeżeli akumulator spadnie poniżej jakiegoś poziomu naładowania, może się minimalnie zasiarczyć, co niestety już będzie powodowało jakby dalszym stopniem jego uszkadzania w miarę upływu czasu. Nie możemy dopuszczać do tego, żeby te akumulatory zeszły nam poniżej 10-11 V naładowania, bo po prostu już to jest za mało. Czyli co, jedynym wyjściem jest kupno nowego akumulatora? A jak się można przekonać o tym, czy taki akumulator już jest do wyrzucenia, czy jeszcze z niego coś będzie? No niestety to może tylko stwierdzić firma, która posiada odpowiedni sprzęt do sprawdzenia stopnia naładowania. No są do tego odpowiednie przyrządy, a przede wszystkim tak naprawdę też jest potrzebny motocykl. Możemy zrobić pomiar tego akumulatora bez motocykla, ale nie zawsze nam to da 100% pewność. Najlepszym sposobem sprawdzenia jest podłączenie motocykla samego, żeby sprawdzić, jakie jest obciążenie na akumulatorze podczas odpalania, czy jest ta moc uderzeniowa do odpalenia tego motocykla. Po podłączeniu takiego systemu widzimy na wydruku, czy on się nadaje, czy się nie nadaje. Nasz test. Dziś w naszym teście nowy, mały, zgrabny Citroen C3. Przyznam się szczerze, że choć nowa trójka od razu wszystkim się podobała, mnie jakoś nie bardzo. Przekonałem się dopiero, jak nim pojeździłem. To już trzecia generacja C3 i na pewno bardzo udana. Przez airbumpy kojarzy się z kaktusem. Podobne ma też siedzenia, które nie przypominają nowoczesnych siedzeń samochodowych zbliżonych do foteli lotniczych, raczej stary, filcowy fotelu babci. Ale jednak bardzo wygodny fotel. Bo generalnie to wygodny samochód, mięciutki jak pluszowa zabawka. Kołysze się trochę, to prawda, ale komfort jazdy w mieście jest bardzo dobry. W środku proste linie, kolorowe wstawki powodują, że to taki trochę luzacki samochód, choć każdy odbiera to inaczej. Silnik 1.2 o mocy 110 koni mechanicznych w tym małym samochodzie jest absolutnie wystarczający. Żwawo jedzie, a mamy jeszcze tryb sport, który stara się poprawić to, co było dobre. Spalanie w mieście trochę wysokie, około 8 litrów wyszło, no ale i jazda nie była bardzo ekonomiczna. Nie byłem zadowolony z systemu start-stop. Raz działał, raz nie. Czasami włączał się, kiedy nie trzeba byłoby za chwilę wyłączyć. Citroen jako pierwszy w takim rodzaju samochodu zainstalował wbudowany wideorejestrator, który jest taką kamerą, która rejestruje to, co dzieje się podczas jazdy. Oby nigdy się nie przydała. Do tego spory jak na gabaryty samochodu bagażnik, duża możliwość personalizacji wnętrza. Dla wielu osób będzie jak znalazł. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Do usłyszenia na trzecim biegu za tydzień. To my dziękujemy. Do usłyszenia. 6 minut pozostało nam do 19:00. Po 19:00 jak zwykle lista przebojów programu trzeciego. Polecam, zapraszam. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I'm yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh girl, we belong together.